الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. تنتهي درسيتي كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسيم الشيخ رحمه الله تعالى: والمقصود من زيارة القبور شيئان، مقصوديو يا kuzuru makaburi ni mambo mawili. والمقصود من زيارة القبور شيئان، مقصوديو يا kuzuru makaburi ni mambo mawili. Jambo la mwanzo anasema intifa'u dha'ir bi dhikri al-maut wal-mauta, ni kunufaika yule mwenye kuzuru haya makaburi, bi dhikri al-maut, kunufaika na jambo la kukumbuka mauti, walmauta, na vile vile kuwakumbuka wale maiti. Katika jambo la kuzuru kuna manufaa mawili. Jambo la mwanzo anasema kwanza ni kunufaika kwa yule ambaye mwenye kuzuru kwa jambo la kukumbuka mauti, walmauta, na kukumbuka yale kuwakumbuka wale maiti. Wa anna maalahum, na kwamba mafikio yao hawa ambao walikuwa wamelala katika hayo makaburi yao wale maiti, imma fil janna, imma ila aljannati, imma ni kuelekea peponi, wa imma ila nar, na imma kuelekea motoni. Wa huwa algharadul awwal, nalo ndio lengo la mwanzo hilo, minaziarati, kutoka na jambo la kuzuru, minaziarati, kutoka na jambo la kuzuru. Kama yadullu alayhi, kama inavyojulisha juu yake, kama yadullu alayhi, kama nufujulisha juu yake, ma sabaka min al-ahadithi, yale ambayo yalikuwa yametangulia katika hadithi. Jambo la pili anasema naf'u al-mayyit, ni kunufaika kwa maiti, wal ihsanu ilayhi, na kufanywa ihsani, kwa maana kufanywa wema, bisalami alayhi, kwa kule kutolewa salamu, wa duai, na kuombewa dua, wal istighfari lahu, na kuombewa dua msamaha. Wa hadha khasun bil muslim, na hili ni jambo ambalo lilikuwa khususia na maalumu kwa muislamu. Wa fihi ahadithun, na kuhusiana jambo hilo kuna hadithi nyingi sana. Miongoni mwa hadithi hizo ni hizi zifuatazo. Al awwal, ya mwanzo, ana Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa Aisha رضي الله عنها أن النبي حكيك أمتوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخرج إلى البقيع. عليكوا كتوكا كولكيا كذلك بقيع، بقيع غرقت، نا تلسيما قام بيو بقيع غرقت لسهيمو أمبا يلقوا إيبو كذلك أمجو مدينة نسهيمو هيو مناكي قام باو كتوكا كذلك باب السلام kutoka nje unaiona ile baqi gharqat, maana yake kwamba iko mbele yako sehemu ambayo kuna makaburi. Ni mbali kidogo, lakini sio mbali hivyo. Kwa msikiti wa zamani wa Madina ambao Mtume SAW alikuwa yupo na maswahaba zake, ilikuwa ni mbali sana, sababu kijiji kilikuwa ni kidogo sana. Lakini sasa hivi kwamba ile sehemu nayo ipo karibu na msikiti, kwa sababu msikiti umefanya nini, umetanuliwa, lakini iko nje ya msikiti, nayo ni kubwa vile vile. Fayad'u lahum, basi alikuwa kenda hapo akiwaombea dua hao. Sasa sema fasa'alatuhu Aisha an dhalika, Aisha akamuuliza kuhusiana jambo hilo. Faqala, mtume akasema, inni umirtu an adua lahum, mimi nimeamrishwa kuwaombea dua hao. Hadithi akhrajahu Ahmad, amesimulia al-Imam Ahmad bisanadin sahihin ala sharti shaykhaini, kwa sanadi ile kwa sahihi juu ya sharti zilizowekwa na mashaikh wawili. Wa maanahu, na maana yake inda Muslim, na maana yake ipo mbele ya masimulizi ya Imam Muslim. Wa ghairihi, na mwingineo au na maulamaa wengineo wasikwa Imam Muslim. Lafzi imetofautiana, lakini maana ya hadithi kama hiyo ipo katika sahihi Muslim. Min tariqin ukhra, kupitia njia nyingine, mutawalan, kwa urefu. Waqad madha bitamamihi, na kwa hakika imekwisha kupita kwa ukamilifu wake. Fil mas'ala, katika mas'ala ya 119. Athani, hadithi ya pili. Anha aidan, kutoka kwake Aisha radhiyallahu anha qalat, amesema kana rasulullah, alikuwa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kullama kana laylataha min rasulillah, kila pale ambapo ilikuwa usiku wake kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maana yake kwamba ule usiku zamu ya Aisha, kila ilipokuwa zamu ya Aisha radhiyallahu anha, ikawa zamu yake ndio panakusudiwa hapo. Yakhruju min akhir al-layl, mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akitoka mwisho wa usiku. Fayaqulu, alikuwa akitoka kenda katika hiyo sehemu ambayo wapo hao maiti, au katika hiyo sehemu ya Baqi Gharqad, akawa anasema assalamu alaikum, salamu iwe juu yenu, ahla dari qaumi mu'minin, watu wa nyumba ya waumini, wa inna, na kwa hakika sisi, wa iyakum, na nyinyi, wa ma tuaduna, na yale ambao mlikuwa mmeahidiwa, ghadan, kesho yake, muajjalun, yani kwamba nyinyi tayari mmekwisha kuwekewa wakati, kwa maana mtafika katika sehemu hiyo. Wa inna insha Allahu bikum lahiqun, na kwa hakika sisi insha Allahu, akipenda Allah subhanahu wa ta'ala, lahiqun, tutakuwa ni wenye kukutana. Allahumma ighfir li ahli Baqi Gharqad, ewe Allah samehe, kusamehe wa watu wa Baqi Gharqad, ewe Allah samehe watu wa Baqi Gharqad, kwa maana walolala hapa walimeiti. Hadithi akhrajahu Muslim, hadithi amesimulia al-Imam Muslim, wan Nasa'i, na vile vile al-Imam Nasa'i, wa Ibn Sunni, na vile vile Ibn Sunni amesimulia, wal Bayhaqi wa Ahmad, wa laysa indahu du'a bil maghfira, wala hakuna kwake dua ya kuombewa msamaha, wa ziyadatu lahu, na ziada ilikuja ni yake yeye, wal Ibn Sunni, na vile vile Ibn Sunni kwake yeye vile vile kuna ziada hiyo. Athalithu, ya tatu. Anha aidan, kutoka kwake Aisha radhiyallahu anha, fi hadithiha at-tawil, katika hadithi yake refu sana, almusharu ilayhi qariban, ambayo ilikwisha kuashiriwa hivi punde, qalat, amesema kaifa aqulu lahum ya rasul Allah, vipi mimi niseme nitakapofika katika sehemu hizo za makaburi, ewe mtume wa Allah. Qala, akasema quli, sema assalamu ala ahli diyari, amani iwe juu ya watu wa miji, minal mu'minina wal muslimina, katika waumini na Waislam, wayarhamu Allahu almustaqdimina minna, na Allah awarehemu wale waliotangulia miongoni mwetu, wal mustaakhirin, na wale ambao walikuwa wamechelewa. Wa inna insha Allahu bikum lahiqun, na kwa hakika sisi akipenda Allah tutakuwa ni wenye kukutana na nyinyi. Hadithi akhrajahu Muslim wa ghayruhu, hadithi amesimulia al-Imam Muslim na wengine. Arabi'u, ya nne, anasema an Buraida, kutoka kwa Buraida, qala, amesema kana rasulullah, alikuwa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, qala, akisema kana rasulullah, alikuwa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yuallimuhum, akiwafundisha wao, idha kharaju ila almaqabir, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwafundisha hao masahaba wake pale wanapotoka kuelekea katika makaburi. Fakana qailuhum yaqul, alikuwa yule msemaji wao akisema assalamu alaykum, salamu iwe juu yenu, ahla diyari, enyi watu wa miji, minal mu'minina wal muslimina, katika waumini waislamu, katika waumini na katika waislamu. Wa inna insha Allahu bikum lahiqun, na kwa hakika sisi akipenda Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa ni wenye kukutana. Antum lana faratun, nyinyi kwetu sisi mmetutangulia. Wa nahnu lakum tabaun, na sisi kwenu nyinyi ni wenye kufuata. As'alullaha lakum, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala lana wa lakum al-afiya, kwa ajili yetu sisi na kwa ajili yenu nyinyi afya ambayo ilikuwa njema. Hadithi ya akhrajahu Muslim, amesimulia al-Imam Muslim wa an-Nasa'i wa Ibn Majah, na vile vile hadithi amesimulia al-Imam Ibn Majah wa kadha Ibn Abi Shayba, na namna kama hivi hadithi vile vile amesimulia Ibn Abi Shayba wa Ibn Sunni, na vile vile amesimulia Ibn Sunni wal Bayhaqi, na vile vile hadithi amesimulia al-Imam al-Bayhaqi wa Ahmad. Wa ziyadatan lahum jami'a, na ziyada mbili zote ni za wao wote. Hasha Ibn Majah, isipokuwa Ibn Majah wa Muslima na Imam Muslim. Hasha ni katika akhwati illa, yani kuna harfu al-istithna ambayo hasha ni katika ndugu zake illa, ambaye illa ndio mkuu, kama vile tunavyosema inna wa akhwatuha au kana akhwatuha. Asema hasha Ibn Majah, isipokuwa Ibn Majah wa Muslima na Imam Muslim. Wa ziyadatu thaniya, na ziyada ya pili, akhrajaha Ibn Abi Shayba, amesimulia Ibn Abi Shayba min hadithi Ali, kutokana hadithi Ali, wa isnaduhu sahihun, na isnadi yake ni sahihi, wa min hadithi Salman, na kupitia hadithi ya Salman, wa isnaduhu hasanun, na mategemezi yake ni mategemezi ambayo yalikuwa mazuri. Wa kila huma mawqufun alayhima, na kila moja katika hizo ni mawqufu, yanasimamishiwa kwa wao, kwa maana ni hadithi ambazo zilikuwa mawqufu kwa masahaba wa mtume radhiyallahu alayhi. Na aliposema min almu'minina wal muslimina, amewatanguliza waumini kwa sababu waumini daraja yao ni kubwa, kisha ndio wanafuata nani? Waislamu. Waislamu daraja yao inakuwa ni ndogo kuliko waumini, waumini daraja yao ni kubwa kuliko Waislamu. Kwa hiyo ndio maana akawa amewatanguliza, lakini kuna pahala inawezekana akatajwa waumini na Waislamu wakawa wanaingia hapo hapo. Kuna pahala ikatajwa tamko la Uislamu, waumini wakawa wanaingia hapo hapo. Lakini ijtama iftaraka wa idha iftaraka ijtama. Yaani ikiwa imekusanyika matamko hayo mawili, muumini na Muislamu imekusanyika pamoja, basi inakusudiwa kwamba muumini daraja yake ni kubwa ni yule ambaye aloamini imani ambayo ilikuwa kubwa, na Muislamu yule ambaye alikuwa ameamini imani ambayo ilikuwa ndogo. Na wako ambao walisema katika maulama, ikiwa imekusanyika pamoja itatafsiriwa imani kwamba kwa matendo ndani ya moyo, na muumini itatafsiri, Muislamu itatafsiriwa kwa matendo ambayo ya dhahiri ya viungo yale ambayo mtu anayofanya. Kwa kwa ambao walisema hivi, lakini fahamu kwamba muumini daraja yake ni kubwa, Muislamu daraja yake inakuwa ndogo ikiwa kwa ambao imekusanyika, na wanakuwa wanapishana katika hali kamili. Kullu mu'min muslim wa walaysa kullu muslim mu'mina, yani kila muumini Muislamu, lakini sio kila kila Muislamu atakuwa muumini. Inawezekana kama Muislamu lakini asiwe muumini, kwa maana sikira ya hiyo. Al-khamisu ya tano, an Abi Hurairata, kutoka kwa Abu Hurairata radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, hakika mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ata al-maqbarata, amefika katika sehemu za makaburi. Faqala, akasema, assalamu alaykum dara qaumin mu'minin, salamu iwe juu yenu enyi watu wa nyumba ya waumini. Wa inna insha Allahu bikum lahiqun, wa hakika sisi akipenda Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa ni wenye kukutana. Walitu, baadaye mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, nimetamani mimi anna qad ra'aina ikhwanana, asema kwa hakika mimi nitamani lau ya hakika sisi tungelikutana na ndugu zetu. Qalu, baada kusema maneno hayo mtume sallallahu alayhi wasallam sahaba akasema, awalatna ikhwanaka ya Rasulullah, sisi kwani sio ndugu zako wewe mtume wa Allah? Qala, mtume akasema, bal antum ashabi, bali nyinyi ni masahaba zangu. Wa ikhwanuna, na ndugu zetu, alladhina yatuna ba'd, ni wale ambao watakokuja baadaye. Wa ana faratuhum ala al-hawd, na mimi nitawatangulia katika hodhi. Faqalu, mtume baada ya kusema maneno hayo, masahaba wakamuuliza, wakasema masahaba, kaifa taarifu, vipi utaweza kuwatambua man, wale ambao lam yati baad, au vipi utaweza kumtambua wewe mtume wa Allah yule mtu ambaye alikuwa hajaja bado, min ummatika, katika umati wako ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah. Fakala mtume akasema, araaitum, hebu nipeni habari, lau anna rajulan lahu khairun, hebu nipeni habari, lau anna rajulan, kwamba lau kwamba kukaa kwa mtu lahu kwake yeye khailun, kuna farasi, ghurrun, ghurrun anasema, ameweka nambari, bidhammi inasoma kwa kutoa dhamma, ghaini, fatashdidu na vile vile kutoa shadda, ra, jamu al-agharu, ni jamu al-agharu. Wa huwa al-abyadhu al-wajhi, nani yule uso ambao ulikuwa mweupe, maana yake uso wake mtu kawa ni mweupe, yani farasi huyo akawa uso wake una mabaka meupe, yani muhajjalatun baina dhahrayhi, akawa kwamba miguuni kwake vile vile kuna ngara au kuna weupe vile vile, baina yani yupo farasi huyo, baina dhahrayhi khailin, yupo katika ile sehemu ambao kuna farasi, duhumun buhumun duhumun, anasema bidhammataini, inasoma kutoa dhamma mbili, manake duhumun na buhumun, au bisukuni athani, au kutoa sukuni ile ya pili, herufi ya pili, manake kwamba duhumun na buhumun. Anasema wa huwa al-ashhar, nayo ni ashhar, yani kwamba ndio kauli ambayo ilikuwa maarufu. Anasema lil-izdiwaji, yani kwa ule mkusanyiko wake, lil-izdiwaji bimaana bimadhmun wa majmu, kwa ule mkusanyiko wake. Wa huwa taakidu duhumu jamu adham, nayo ni kutilia mkazo tamko la duhumu ambayo ni jamu ya adham. Wa huwa al-aswad, nayo ni weusi. Kwa hiyo anasema farasi huyo ambaye alikuwa na mabaka meupe katika miguu na katika uso, yupo baina ya farasi ambao walikuwa kwamba wana weusi. Ala yaarifu khailahu, je hatumtambua farasi wake? Hivi kweli hatumtambua farasi wako? Wewe ni mweupe yani, lakini wale farasi walioko pale ni weusi, farasi wako tumtambua? Utamtambua, utajua kwamba huyu ndio farasi wangu. Qalu, wale masahaba akasema, bala, bila shaka tamtambua ya Rasulullah, mjumbe wa Allah. Qala, akasema, fa innahum yaatuna yawmal qiyama, kwa hakika wao watakuja siku ya kiyama, hurran, hali ya kuwa wanamemetuka katika nyuso zao, kwa maana wananuru katika nyuso zao, muhajjalina, tena wamemetuka katika sehemu za miguuni, wanaweupe, minal wudhu'i, kutokana na kutia udhu. Kutokana na nini? Kutia udhu. Kwa hiyo hii ni fadhila ya kutia udhu, kwamba mtu anatekana kwamba jitahidi sana, udhu kimtoka tu akimbilie katika jambo la kutia udhu, asiyo kwamba yeye mpaka subiri swala, kwamba swala labda ya dhuhuri au ya alasiri au ya magharibi au ya isha, la, bali muislamu anatekana dumu na udhu. Na unapodumu na udhu, basi wewe unakuwa pamoja na malaika, wako pamoja na wewe. Lakini ikiwa hudumu na udhu, unafikiria malaika atakuwa pamoja na wewe? Wanakuwa hawapo. Kwa hiyo ikiwa malaika hawapo, nani wanakuwepo? Vibwengo ndio ambao wanakuwepo pamoja na wewe, na majini wale wanakuwepo pamoja na wewe. Sasa majini wakiwepo pamoja na wewe inakuwaje? Inakuwa kwamba ndio mara mtu kaona kachomwa hivi, mtu amuone, ajisikia kachomwa tu katika kichomo. Kama kimejia kichomo hivi, kuna mtu kanchoma, unaambua nani na uko peke yako hapo? Akuchoma nani sasa? Sasa kwa sababu wale majini wanapata nguvu, mpaka wakipata nguvu manake ndio wanakuwa namuingia yule binadamu. Sasa mtu akidumu na udhu, basi ule udhu unakuwa ni ulinzi mkubwa sana kwake, na akesha kwamba ule udhu una fadhila kubwa sana, na miongoni mwa fadhila zake ni hizo. Ukija kwa kiyama wewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam akikuona tu anakujua, min athari al-wudhu, kutokana na athari ya kutia udhu kwa wingi sana. Kwa hiyo udhu ni kitu muhimu sana, mtu ajitahidi adumu na udhu, na sio wewe tu, hata watu wa nyumbani uambie kwamba ajitahidi adumu na nini, na kutia udhu. Na udhu kisha kutia, kuna raka mbili za udhu. Jitahidi sana uziswali raka mbili za udhu. Kisha kutia udhu, basi swali raka mbili za udhu. Baadhi ya wakati mtu anajisikia uvivu, yaani wewe jizoeshe nafsi yako, nafsi inatakana uile mpaka manake zile sunna sio ni kitu ambacho kinapendwa ndani ya nafsi. Mtu inawezekana akaingia nyumbani akajisikia uvivu tu asiswali, tumefahamu. Anaweza akaingia nyumbani akasema kambili tele, sasa unakuwa ni uvivu ambao mtu unakoshajizoesha. Sasa huo ukizoea mwisho sunna zote uswali, na baadaye mpaka faradhi vile vile utakuwa unadokoa dokoa kidogo. Nafahamu kudokoa dokoa itakuwa manake unaachaacha. Sasa ni jambo ambalo kwa sio zuri, na ni jambo ambalo kwa sila sawa, bali muislamu tena wewe unajiita kwamba ni mtu wa sunna, basi jitahidi sana ushikamane na vitu kama hivi, yani wewe sunna unadumu nayo. Ukiona kwamba hizi sunna imekuthibitikia, basi jitahidi sana kudumu nayo, usiwe mzembe, usiwe kwamba mwenye kuzembea, kwa sababu wewe kila utakapokuwa unafali sala za sunna, ndizo ambazo zitakazokuja kufanya siku ya kiyama mizani yako ya amali iwe ni nzito, iwe ni kubwa sana ya wema. kwa sababu mtu siku ya kiyama jambo la mwanzo ambalo anasabiwa nalo ni nini? Swala. Kwa hiyo swala yake ikiwa ina mapungufu, pataangaliwa katika swala zake za sunna. Sasa ikiwa swala zake za sunna ameswali kwa wingi sana, basi ile swala ya sunna ndio zitajaribia katika ile swala ya faradhi, na swala yako itakuwa iko katika quality ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo sio ni mwenye kupuuza kablia, baadia, rakaa mbili za udhu, rakaa mbili za kuingia msikitini, rakaa mbili za kuingia ndani ya nyumba, rakaa mbili au nne za swala ya dhuha, witri na swala nyinginezo ambazo kwa zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kila sunna ambayo wewe utakokuwa unejua, basi jitahidi kufanya kudumu nayo, kwa sababu itakuongezea katika malipo yako na mizani yako ya amali ambayo ilikuwa njema siku ya kiyama. Sizembee kabisa. Sisi tupo duniani kwa ajili ya kutafuta matendo yaliyokuwa mema ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukizembea, maana yake umejizembesha wewe mwenyewe. Yani kizembea, umejizembesha wewe mwenyewe katika kufanya matendo yaliyokuwa mema. Na huu muda ambao ulikuwa tumepewa ndio muda ambao ulikuwa ni mzuri sana, ukiona kuna jambo limekuthibitikia lifanyike kazi, ili ukifika siku ya kiyama uwe katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Kwa hiyo hawa watu watakuja siku ya kiyama, wao watakuja siku ya kiyama hurran, hali ya kuwa wanamemetuka katika nyuso zao, wana nuru katika nyuso zao, wamepiga weupe, muhajjalina, tena wamepiga weupe katika miguuni, yani wana nuru katika sehemu za miguuni. Mina alwudhu'i, kutokana na nini? Na udhu. Kwa hiyo kila ukitia udhu sana, basi wewe unakuwa unapata nuru. Kila ukitia udhu sana unakuwa unapata nuru. Hata kama mfano labda uliswali swala ya dhuhuri na udhu wako uko nao, ukasema kwamba wacha nifanye tena, nitie udhu tena. Udhu nao, lakini wacha nitie udhu tena, ukafanya tajdid. Basi ndio unakuwa unaongeza zile fadhila na unakuwa katika hali ambazo zilikuwa nzuri zaidi. Lakini watu udhu haujui thamani yake. Ndio maana unamkuta mtu anatia udhu mpaka ifika time ya swala. Na lau kwamba utaonekana nyumbani unatia udhu labda saa 4 hivi za asubuhi, utaulizwa eh, unaswali sala gani saa hizi, mbona dhuhuri haijafika na kuona unatia udhu? Nimefahamu sasa watu wamezoea kwamba udhu mpaka time, yani time ya swala. La, udhu sio mpaka time ya swala, bali udhu kila kazi mtetekana dumu nao. Na Bilal ibn Rabah alikuwa kila akitia udhu na saraka mbili za udhu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alisikia viatu vyake peponi anakitembea. Yule Bilal peponi yuko duniani kule, lakini alimsikia anatembea wapi? Peponi. Aliporudi Isra na Miraj, akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuuliza Bilal, mbona nimekusikia unatembea peponi, nimesikia miguu yako unatembea peponi, una amali gani ambayo unaifanya? Akamwambia hakuna ya Rasulullah isipokuwa mimi kila baada ya kutia udhu na swala kambili. Simefahamu. Kwa hiyo ikawa kwamba zile zimemuingiza peponi kabla hata hajaingia, kabla hata hajafika huko peponi. Hiyo ni fadhila ambayo ya kutia udhu na kuswala kama mbili za udhu. Yakuluha thalatha, Mtume swalla salama akasema hayo mara tatu. Wa ana faratuhu ma'al awd, na mimi nitawatangulia watu katika hodhi. Ala tambueni, jueni. Kisha Mtume akasema tambueni, jueni, la yuzadanna rijalun minkum, watazuiliwa watu miongoni mwenu. An hawdhi, kuhusiana na hodhi langu, maana watazuiliwa sifike katika hodhi. Kama yuzadul ba'ir abdal, kama vile anavyozuiliwa farasi au ngamia ambaye alikuwa amepotea. Unadihi, mimi nitawalingania, njooni. Ala halumma, ala halumma, jamani tambueni, njooni, njooni. Fayuqalu, patasemwa, innahum qad badalu ba'daka, patasemwa kuambua Mtume swalla salam, kwa hakika hao walibadilisha baada ya kuondoka wewe, hawakuyafuata yale ambayo yani hawakuyafuata yale ambayo wewe uliowaachia. Kwa hiyo waliyafuata mambo mengineyo ya kibida, mambo ambayo kwa jathibiti, sio yale ambayo kuja nayo wewe. Wala miyazalu yarji'una ala aqabihim, hajachakuwa kwa kuwa ni wenye kurejea kwa visigino vyao wakirudi kinyume nyume. Faakulu, mimi nitasema, ala suhkan suhkan, ala tambueni, suhkan suhkan, uwe mbali na mimi, liman badala baadi, kwa wale ambayo kubadilisha baada ya kuondoka mimi. Au baadhi ya ulama wametafsiri tamko la suhkan, maana kimaangamizi, yawe kwa wale ambao walikuwa kubadilisha mwenendo wangu. Akhrajahu Muslim, hadithi ya misimia Imam Muslim wa Malik, na Imam Malik wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Al-Baihaqi wa Ahmad wa ziyadatu kulluha, ya ziada zote zilizokuja lahu ni zake yeye Imam Ahmad, illa al-akhiratayn, isipokuwa mbili zile za mwisho. Fa innaha li Ibn Majah, kwa hizo ni za Ibn Majah. Wa li Malik thalathatul ula, na kwa Imam Malik kuna zile tatu za mwanzo, maasadi sa pamoja na ya sita. Walinasai al-ula, na kwa Imam Nasai kuna ya mwanzo walinasai alula, na kwa Imam Nasai kuna ziada ya mwanzo, wa thalitha na ya tatu. Fil bab an Bashir ibn Khasasiya, na katika mlango huu kuna hadithi kutoka kwa Bashir ibn Khasasiya. Waqad dhakartu lafdhahu fi ta'liqi ala almas'ala, na kwa hakika mimi nimeitaja lafdhi yake katika ta'liqi juu ya mas'ala ya 88 sahifa 172 wani ibn Abbas, na kutoka na ibn Abbas fihi dhafu, na ndani yake katika hadithi iliyokuja kwa ibn Abbas kuna dhaifu kidogo, kama sayati tanbihu alayhi, kama itakapokuja tanbihi juu yake, fi khatimati almas'ala, katika mwisho wa mas'ala alati yafuatayo, baada mas'alati, baada mas'ala haya. Wani Umara, na kuna hadithi vile vile kutoka kwa Umar wa ghairihi na wengineo, wa fiha dhaifu, na ndani yake vile vile katika riwaya hizo kuna udhaifu, kama bayanahu al-Hafiz al-Haythami, kama alivyobainisha hayo al-Imam al-Hafiz al-Haythami fi Majma' al-Zawaid, katika Majma' al-Zawaid juzuu ya 3 kurasa 60 mas'ala 120. Wa amma qira'atu al-Qur'an, ama jambo la kusoma Qur'an, inda ziyaratiha, wakati wa kuzuru kwake makaburi, yani watu wakachukua hitima zao, na juzuu maalum hizo za hitima ambazo watu wakaondoka nazo, wakenda nazo wapi? Wakenda nazo makaburini. Wakasema jamani, leo tuna ziara, kwa hiyo chukua hitima. Wakachukua hitima akenda makaburini. Sasa je, jambo hilo limethibiti au halijathibiti? Umeelewa? Yaani ndo masala ambayo muhimu sana katika jamii yetu, yapo kwa wingi masala hayo. Ni kwa sababu watu ile dini hawakai wakaisoma, ndio maana ukakuta kwamba watu wanajifanyia tu mambo ambayo yalikuwa hayana asili kabisa katika dini ya Uislamu, wala hajafundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ndio anasema wa amma qira'atu al-Qur'an, ama jambo la kusoma Qur'an, inda ziyaratiha, wakati wa kuzuru kwake, yani watu wametoka wakaenda kuzuru kaburi, ima la baba yao, ima la mama yao, ima la mjomba yao, au la jamaa yao yoyote yule, wakafika pale makaburini wakawa wanasoma Qur'an, je, jambo hilo limethibiti? Anasema fa mimma la asla lahu fi sunna, basi jambo hilo ni katika yale mambo ambayo yalikuwa hayana asili katika sunna, maana yake hayathibiti mambo hayo katika sunna. Bali al-ahadith al-madhkura, bali hadithi ambazo kwa zimetajwa huko nyuma katika masala ambayo ushakuyasoma, bil masala tisabika, katika masala ambayo ushakutangulia, tushiru, zinahisisha na zinajulisha, biadami mashru'iyatiha, ukosekana kuwekwa sheria kwake jambo hilo la kusoma Qur'ani katika ziara makaburi. Hivi kwa kuwa lau kanati mashru'atan, lau kwamba ingelikuwa ni jambo ambalo kwa limewekwa sheria kwamba limefundishwa katika Uislamu, la fa'alaha rasulullah, ingelifanya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa'allamaha ashabahu, na angeliwafundisha maswahaba zake, la siyama khasa'afa, waqad sa'alatu Aisha radhiyallahu anha, hasahasa na Aisha alimuuliza kwamba mimi nikifika makaburini niseme nini. Simefahamu, ingelikuwa kwamba inafaa kwamba mtu akifika pale asome Qur'ani, basi Aisha baada ya kuuliza swali hilo mtume sallallahu alaihi wasallam angemwambia baada ya kushakwatolea salamu hawa na kuwaombea dua, basi chukua juzuu hii au soma Qur'ani, lakini kwamba hakumwambia hilo. Kwa hiyo kusoma Qur'ani makaburini ni jambo ambalo kwa halifai. Paka hili mezidi tena mesidi tena darsa, basi usije, mzee Feruzi atakuja hapa umeelewa? Yani kwamba yani jambo likiwa halijathibiti kutoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sisi tunatakana tufanye tuliache, kwa sababu sisi tunafanya ibada ili tukifika mbele ya Allah tukafanye tukapate malipo ambayo yalikuwa makubwa sana. Sisi tunategemea malipo kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa vipi tutapata malipo? Ina maana kwa kumfuata nani? Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo vile tunavyoona watu wanachukua juzuu makaburini wakasoma, wanafanya jambo ambalo linakwenda kinyume na mwenendo wa nani? Wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na sisi tukiyakuta yale, kama tuna nguvu yale mazishi kwamba sisi tu yule jamaa ametuhusu, tuyaseme, tuyakanye yale, tuyagombeze yale, ndiyo tunahuisha mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini tukisema tunyamaze kimya, ukifika siku ya kiyama utaenda kuulizwa, wewe ulisoma darasani, kuna kadha kadha kadha kadha, kwa nini hukulikataza jambo hili? Kwa nini hukuligomba? Na wewe unalijua kwamba jambo hili halijathibiti? Sema ah, manake niliona vibaya, niliona kwamba jamaa zangu wataniisi hivi, wataniisi vipi. La, dini ya Allah lazima uwe mkali, dini ya Allah lazima uwe mkali pahala ambapo unajua kwamba watu wanafanya mambo ambayo kwa sio, wagombe, wakataze, waambie kwamba hili jambo halijathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinachotakana hapa sisi ni kutoa salamu, na kila mmoja muombe dua. Baada ya kuomba dua, sisi natekana tufeni tutawanyike. Na watu wanafanya zaidi ya hayo, wengine wanachukua vyakula vyao sasa, wanakwenda kule, wanasoma hitima zao, kisha kusoma hitima, wanakaa, wanatandika pale, kisha wenyewe wanapakua vyakula vyao, wanakula, na wanapiga story, mara hii, mashallah, metikia wito watu wa familia. Maana kipindi kikubwa nilikuwa tuko watu watatu tu hapa ninakuja ziara na vitu kama hivyo, lakini sasa hivi mashallah mmekuwa wengi na mmeitikia wito, tufanyeni kama hivi, tumwenzeni tumwenzi huyu mzazi wetu, tuwe katika hali ambayo ya kumwenzi siku zote. Yale wanayofanya pale ya kusanyika wakala na wakapiga story makaburini si jambo ambalo liko la sawa na halitakikani kulifanya vile, lakini watu ukiwafahamisha haya wataona kama kwamba wewe unawaletea jambo ambalo lilikuwa sivyo. Wa hiya min ahabbi an-nas ilayhi, na huyo Aisha ni katika watu ambao wanapendeza zaidi kwa kile Mtume SAW. Amma taqulu idha zarat al-qubur, Aisha alimuuliza Mtume SAW kuhusiana na kile ambacho unachokisema, anamuuliza kuhusiana na nini unasema idha zarat al-qubur, yani amma taqulu kuhusiana na kile ambacho anatakana Aisha akiseme idha zarat al-qubur, pale ambapo atakapozuru makaburi. Alimuuliza hivyo kwa banini aseme wakati atakapozuru makaburi. Faallamaha as-salama wa dua, akamfundisha salamu na dua. Walam yuallimuha an taqra al-fatihata, wala hajamfundisha kusoma suratul fatiha au ghairaha min al-Qur'an, au kusoma kitu chengine chochote sio kwa hiyo suratul fatiha katika Qur'an. Walau anna qira'ata kanat mashru'atan, lau kwamba ingelikuwa kusoma Qur'an ni jambo ambalo lilikuwa limekiwa sheria katika sehemu za makaburini, na ma katama dhalika anha, Mtume sallallahu alaihi wasallam asingelilificha hilo kumfichia Aisha radhiallahu anha, bali ingelimwambia ukishakusokoa tolea salamu na ukishakuombea dua, basi fanya nini, soma sura kadha, soma sura kadha. Ingelimfahamisha lau kwamba ingelikuwa jambo limekiwa sheria. Kaifa wa ta'khiru al-bayan, vipi we hivyo na kuchelewesha ubainifu, an waqti al-haja la yajuzu. Hii ni kaida ya usul al-fiqhi, asema kwamba ta'khiru al-bayan, kuchelewesha ule ubainifu, an waqti al-haja, kusiana ule wakati wa haja, la yajuzu, haijuzu. Aisha alimuuliza pale kwa sababu jambo ana haja nazo, anataka kulijua, vipi kwamba mtume amcheleweshee tena asimwambie pale, simeelewa hapo. Bali pale alikuwa kama ingekuwa limethibiti jambo hilo, pale ndo anastahili kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini jambo ambalo kwa jethibiti kama atakarara kama alivyothibiti hilo fi ilmi al-usul, katika elimu ya usul fiqh. Fa kaifa bil kitimani, sasa vipi ipatikane jambo la kuficha. Walau annahu sallallahu alaihi wasallam, lau kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam allamahum shay'an min dhalika, kwamba lau mtume sallallahu alaihi wasallam ingekuwa amewafundisha wao chochote katika jambo hilo, la nuqila ilaina, jambo hilo lingelipokelewa mpaka kufika kwetu sisi. Fa idha lam yunqal bi sanadi thabit, basi takapokuwa kwamba hapa japokelewa jambo hilo, takapokuwa kwamba jambo hilo halijapokelewa kwa sanadi ile iliyokuwa imethibiti, dalla, imejulisha na kuonyesha, ala annahu lam yaqa, kwamba jambo hilo halijatokezea kabisa, wala mtume sallallahu alaihi wasallam hajalisema wala hajalifanya kabisa, kwa maana jambo ambalo kwa lipo. Wa mimma yuqawi adam almashru'iyyati, na miongoni mwa mambo ambayo amejulisha na kuonyesha kutia nguvu kukosekana kwa sio kwa sheria, kauluhu, ni kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, la taj'alu buyutakum maqabira, msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi, msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi. Fa inna shaytana, kwa hakika shaytani, yafiru min albayti, anakimbia kutoka katika nyumba, alladhi, nyumba ambayo, yukra'u fihi suratul Baqara, nyumba ambayo ndani yake kuna soma suratul Baqara, shaytani anakimbia. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi, msisome Qur'ani mkawa mswali, kwa sababu sehemu za makaburini ndio sehemu ile kwa isomwe nini, Qur'ani. Kwa hiyo majumba yenu msiyafanye kama makaburini, kwa hiyo ndani ya nyumba inatakana watu wasome nini, wasome Qur'ani kwa wingi, wasifanye kama makaburini wakawa wasome Qur'ani, kuonyesha makaburini hakusomwi nini, hakusomwi Qur'ani. Kuna kusoma Qur'ani ndani ya majumba, imeelewa? Ndio dalili ambayo inaonyesha hivi. Akhrajahu Muslim, hadithi ya msimlia al-Imam Muslim, wa Tirmidhi, na vile vile amesimulia al-Imam Tirmidhi, wa sahahu, na kaisaisha, wa Nasa'i, na vile vile amesimulia al-Imam Nasa'i, fi fadail al-Qur'an, katika fadila za Qur'ani, wal Bayhaqi, na vile vile amesimulia al-Imam al-Bayhaqi, fi shu'ab al-Iman, katika shu'ab al-Iman, wa Ahmad, na vile vile amesimulia al-Imam Ahmad, min hadithi Abi Huraira, kutokana hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu, faqad ashara sallallahu alayhi wasallam ila anna al-qubura ليس في موضع للقراءة شرعا kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameashiria hakika makaburi sio sehemu ya kisomo shar'an kisheria falidhalika hadda ala qira'ati alquran fi albuyut kwa ajili hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam haddan akahimiza hadda ala qira'ati alquran akahimiza juu ya jambo la kusoma qurani fi albuyut ndani ya majumba wanaha anjaliha na akakataza kujaliwa hayo majumba kal makabir kama makaburi alati makaburi ambayo la yukra fiha hapa somi qurani ndani yake kama ashara fil hadith al akhar kama yuashiria katika hadithi nyingine ila annaha laysat mawdhi'an lis salati aidan kwamba hizo sehemu za makaburini sio sehemu za kuswali vile vile wa huwa qawluhu nayo ni kauli yake sallu fi buyutikum swalini katika majumba yenu wala tattakhidhuha qubura wala msiyafanye haya majumba yenu kuwa ni makaburi kwa maana swala za sunna swalini kwa wingi katika majumba yenu msiyafanye majumba yenu kwa ni makaburi mkawa mswali swala za sunna kwa maana kuswaliwa sehemu za makaburini haifai lakini nyumbani mtu anatakana akithirishe kuswali swala za sunna kwa wale wanaume wanawake na wao vile vile wanaswali swala zao za faradhi na swala za sunna lakini swala za faradhi wanaume wanatakana waswali wapi waswali msikitini ndio sheria ilivyokuwa imewekwa wasiswali wapi wasiswali majumbani kuna baadhi ya watu wamejiwekea miswala yao wakawa wanaswali swala ya dhuhuri nyumbani swala ya asiri nyumbani swala ya magharibi nyumbani swala ya isha nyumbani swala ya alfajiri wakawa wanaswali nyumbani kwa hiyo kuswali nyumbani swala hizi tano ni makosa bali mtu anatakana aswali wapi aswali msikitini mwanamme na mwanamke ndio aswali wapi aswali na mwanamke aswali wapi nyumbani swala za sunna ndio mwanamme anatakana kwamba akithirishe kuswali nyumbani lakini huko nyumbani ikiwa kwamba kweli unaswali hizo swala za sunna tumefahamu ikiwa kwamba baadaye wewe unasema nitaenda swali nyumbani lakini hebu jichunguze tangu wewe unasema hivyo ngapi shazikosa bora swali kabisa msikitini tumeelewa yani wewe zile sunna za baadaye zile sio ukasema kwamba nitaenda swali nyumbani ukiona unaenda kuswali nyumbani swali lakini ukiona kwamba ukitoka nje hapo kakuzungumsha yule umefika sehemu kakuzungumsha yule unasahau kabisa bora swali kabisa tumefahamu swali kabisa ile sunna yako ya baadia msikitini kisha ukifika nyumbani utasali rakaa mbili za kuingia ndani ya nyumba kisha utafanya shughuli zako nyinginezo na huu ndio usawa ambao utakompa mtu wepesi zaidi kuliko mtu akasema nenda swali nyumbani wengi walikuwa wanasema nenda swali nyumbani nenda swali nyumbani akifika njiani akazungushwa na huyu akazungushwa na yule akiingia nyumbani mke wake au watoto au watu wengine nyumbani wamshughulisha hana kuswali tena hizo rakaa mbili za baadia na wala hana rakaa mbili ambazo za kuswali kabla za kuingia ndani ya nyumba. Naam, asema akhraja Muslim hadithi amesimulia Imam Muslim wa ghayruhu na wengineo wamesimulia hadithi hiyo ani ibn Umar kutoka Abdullah ibn Umar wa huwa inda al-Bukhari nayo hadithi hiyo ipo mbele ya masimulizi ya Imam Bukhari binahwi kwa mfano hadithi kama hiyo wa tarjama lahu biqawlihi na akatolea maelezo al-Imam al-Bukhari kwa kauli yake babu karahiyati as-salati fil maqabir mlango unazungumzia chukizo la kuswali sehemu za makaburini fashara bihi akaashiria kwa hadithi hiyo ila anna hadithi ibn Umar kwamba hadithi ya Abdullah ibn Umar yufidu karaha as-salati inafidisha ukaraha chukizo la kuswali fil maqabir katika sehemu za makaburi fakadhalika hadithi ya Abi Huraira vile vile hadithi ya Abu Huraira yufidu karaha qira'ati al-Qur'an inafidisha chukizo la inafidisha chukizo la kusoma Qur'ani fil makabir katika makaburi la wala farqa wala kuna tofauti yoyote ile walidhalika kana madhhabu jumhuri salafi kwa ajili hiyo imekuwa yale madhhabu ya wengi katika wema ambao walikuwa wametangulia kabi Hanifa kama Abu Hanifa wa Malik na Imam Malik wa ghairi mwingineo karaha talqira'ati 'inda al-qubur kuna chukizo la kusoma Qur'ani mbele ya makaburi wa huwa qawlu al-Imam Ahmad nayo ndio kauli ya Imam Ahmad فقال ابو داود امسما الامام ابو داود في مسائله ketika masala yake ketika sahifa 158 سمعت احمد امسما nimemsikia الامام احمد سئل عن قراءه عند القبر سئل عن القراءه ameulizo الامام احمد kuhusiana na kusoma qiraa عند القبر mbele ya kaburi فقال لا akasema hapana jambo hilo halifai وقال شيخ الاسلام ابن تيميه na akasema شيخ الاسلام ابن تيميه في اقتضاء صراط المستقيم ketika kitabu اقتضاء صراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم katika sahifa ya 182. Kitabu kinafanana kama Ahkamu Janaizi ukubwa wake, kitabu ambacho kinafanana kama Ahkamu Janaizi ukubwa wake, na ni kitabu ambacho muhimu sana talib ilmi anyakuna maahu, yani awe pamoja nacho, kwa maana awe nacho kitabu. Amesemaje baada ya dhana isha biidhnillahi tabaraka wa taala? أصحاب الجحيم ولا يحفظ ولا فجيفذيوا ولا يحفظ ولا فجيفذيوا عن الشافعي كتبك والإمام الشافعي نفسه من في هذه المسألة katika masala haya kalamun hapajahifadhiwa maneno. Wadhalika na hayo, lianna dhalika kana indahu bid'a, na hayo ijulikane kwamba hilo jambo ilo kusoma Qur'ani mbele ya makaburi, kana indahu bid'a, limekuwa kwake ni jambo la bid'a, ni jambo la uzushi. Waqala Malik, na akasema al-Imam Malik, ma'alimtu ahadan yaf'alu dhalika, simtambui yoyote mimi aliyokuwa akifanya hayo. Fa'ulima, kwa hiyo panajulikana anna sahabata, kwamba masahaba wa tabi'in na matabiina, ma kanu yafaluna, hawakuwa wao wakiyafanya hayo. Kwa hiyo mtu akileta jambo hilo itakuwa ni jambo la uzushi, ni jambo la bid'a. Waqala fi ikhtiyaratin ilmiya, na akasema vile vile katika ikhtiyaratin ilmiya, pia ni kitabu chake Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, pia kinafanana kubwa yake kama Ahkamu al-Janaiz au kikubwa kidogo, lakini vyote ni katika vitabu ambavyo vina juzuu moja, ni mujallad mmoja. Akasema katika sahifa ya 53, والقراءة على الميت بعد موته بدعة. نكراء قصوم قرآن بعد ميته، يعني وقراءة على الميت نقصوم قرآن على الميت يا ميت بعد موته بعد كفاك بدعة. نجام وانبال اللقوة لبدا، نجام وانبال اللقوة لوزوش. بخلاف القراءة على المحتضر، كن يمنا قصوم قرآن يولي انبال اللقوة مهضوريوة نا sakarat al-maut fa innaha tustahabu bi yasin. Akasema kwamba kwa hakika panapendezeshwa kiraa hicho kusoma sura tu yasin. Akasema hivi pamoja na kwamba maelezo yatakuja, yeye ametegemea kusema kwamba panapendezeshwa kusomewa yule ambaye alifikwa na sakarat al-maut sura tu yasin, ametegemea hadithi ambayo ndio kwa dhaifu. Qultu, anasema Sheikh Al-Albani, nimesema lakini hadith qiraati yasin dha'ifun, lakini hadithi ya kusomewa ya yule ambaye alikuwa yupo katika sakaratul mauti kusomewa suratu yasin dhaifun, ni hadithi ambayo ilikuwa dhaifu, haijathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama takaddama, kama ambavyo ilivyokwisha kutangulia katika sahifa 20. Wal istihbabu hukumun shar'i, na mtu akisema kwamba pana pendezeshwa afahamu kwamba hiyo ni hukumu ya kisheria. Kwa hiyo mtu hawezi akasema kwamba pana pendezeshwa akesha kwamba ikawa hakuna dalili. Ukisema kitu kinapendezeshwa lazima kipatikane nini? Dalili kutoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kwa sababu hiyo ni dalili au ni hukumu ya kisheria. Wala yathbut bil hadithi dhaif, wala jambo hilo la kupendezeshwa halithibiti kwa hadithi iliyokuwa dhaifu, kama huwa maalum min kalami Ibn Taymiyyah nafsihi, kama ilivyokuwa jambo hilo ni maalum kwa maneno ya Ibn Taymiyyah yeye mwenyewe, fi baadhi musannafatihi, katika baadhi ya vitabu vyake, wa ghairiha, na sehemu nyinginezo. Kwa hiyo jambo ambalo la kusomewa Qur'ani maiti baada ya kushakufa ni jambo ambalo la bid'a, ni jambo ambalo hakujathibiti. Sawa ikiwa kwamba kusomewa Qur'ani huko kwamba watu wamesikia habari tu nyumbani wakamsomea Qur'ani amekufa, ni jambo ambalo hakujathibiti, au akaletwa msikitini hapa kwa ajili ya kutaka kuswaliwa, lakini kabla ya kuswaliwa watu wakagawana nini? Wakagawana juzuu. Kwa hiyo vile vile jambo lile ni jambo ambalo hakujathibiti kutoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mimi natoa challenge wale ambao walifanya jambo hili watuletee dalili ambayo ilikuwa imethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kashushiwa nani? Eh? Mtume sallallahu alaihi wasallam, si ndio? Kwa hiyo madhali kwamba dini ameshushiwa mtume na yeye ndo ambaye aliyefundisha akatufikishia sisi na wengineo wote katika umati wake, yeye ndo ambaye alikuwa ametumwa kwetu sisi kuja kufikisha dini hii. Wapi mtume amefundisha utaratibu huu ambao watu wanafanya msikitini wa kusoma khitma? Wamepata wapi? Hebu atuletee dalili kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakusanya maswahaba zake akakaa nao msikitini akawakusanyia juzuu, au hakuwakusanyia juzuu akawaambia tu jamani, je, tumefiliwa? Kwa hiyo wewe sahaba Abubakar utasoma Bakara, na wewe Umar utasoma Ali Imran, na wewe utasoma kadha, na wewe utasoma kadha, na wewe utasoma kadha. nawe utasoma sura kadha kadha kadha, haya Fatiha. Endapo watu wakaanza kusoma, kisha baada hapo sasa ukofi, yani kwamba watu kimya. Nimefahamu huu taratibu mmeupata wapi? Na nyinyi mnasema mnamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa hamuoni kwamba hili jambo kwa Mtume halipo? Vipi mnalifanya jambo ambalo kwa halipo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Haya, najua kuna wengine atawaudhi, lakini tunazungumza dini na tunatibu. Yaani wewe unatibu, unamtoa mtu jeraha au unamtoa mtu ule moyo ule wa donda ambalo kwa alishafanya usaha, analia, lakini mwambie stahimili. Simefahamu? Stahimili ndio tunakutibu. Umeelewa? Yaani kwamba stahimili. Kwa hiyo na haya tunazungumza, maana yake tunaelewesha yale ambayo yalikuwa sahihi kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi mara nyingi ninasema kwamba haya mambo hayajathibiti. Na mimi sio kwamba labda nimeibuka tu kwamba mimi nimekuja group nikawa kwamba ndio najua kwamba yathibiti. La, mimi shehe kukwambieni, mimi nilikuwa nahitimisha. Tena nilikuwa nikipata pesa nyingi sana, mzee Feruzi. Nilikuwa nikipata pesa nyingi mimi katika hitima. Eh, nilikuwa tujuani tu kabla hapo. Lakini ningekuwa najuana ningekupunguzia. Nimefahamu. Sasa ninazungumza haya kwamba baada ya kusoma tukajua kwamba ni mambo ambayo yalikuwa yathibiti, basi tukayaacha. Na hivi sasa hivi kwamba tunaeleza, na sasa hivi katika misikiti mingi tunaeleza haya kwamba ni mambo ambayo kwa jathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Natakana tubadilike, sio kwamba labda tuende na mazoea yale yale tunakuta wazazi wetu. Sasa mtu mwingine anasema, na maana wale wazazi wetu hawajui na wamepita mashehe wakubwa kubwa. Hatusemi kwamba hawajui, wanajua, lakini kuna mambo ambayo walikosea kama haya na mengi yamepita huko nyuma, makubwa makubwa. Haya pia ni yana afadhali, lakini makubwa makubwa yamepita, na mengine nishakwambieni. Mengine watu walikuwa mtu anachukuliwa kisha kutoka katika 40 anapelekwa kwa shehe kwenda kuogeshwa, tena na kanga moja tu na vitu vyake anapelekwa kwa shehe anaenda kuogeshwa. Sasa huyu shehe au shehena eh? Na hao ndio mashehe ambao walikuwa wamepita vile vile. Kadhalika mtu akiingia katika siku zake za hedhi, katika baadhi ya sehemu lazima akishaingia katika ujari wake anataka kuolewa, basi lazima apelekwe kwa shehe kwanza akatoe baraka. Sasa huyu shehe au shehena, na mambo mengi ambayo yamepita katika miji hii na katika miji mengineyo katika hii nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo haya ambayo tunasema na haya tunaeleza, tukasema kwamba hili haijathibiti, basi fahamu kwamba hilo jambo haijathibiti. Na mimi hutoa challenge kabisa, sio kama mtu anasema kama limethibiti, atafute hao ambao wanajua kwamba ni mashehe, awafate ambaye, mbona nimepita darasa moja nimesikia kwamba kuna mambo haya yanazungumza, haijathibiti na sisi tunayafanya, tumeyazoea. Hebu naomba dalili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwambie kwani kuna ubaya? Kwani kuna ubaya? Nimefahamu. Tumekaa pale, tunasoma kitabu cha Allah, Qur'ani. Akesha tunatoa sadaka pale, tunamswalia Mtume pale, tunafanya hivi. Ndio kuna ubaya kwa kufanyaje? Watu wengine wamezidi sana. Yaani mambo yote ya kheri haya, hatujaenda pale tukapiga zibumba kitu. Hatujaenda pale sisi labda tukacheza zepe au tukafanya kaza tukafanya hivi. Tunasoma kitabu cha Allah. Sinaelewa. Sasa kitabu cha Allah hapo unapokisoma ndipo ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekifundisha kisomo hapo. Katika utaratibu huo, basi na mtu mwingine inawezekana kaja katika rukuu akasoma sura Fatiha, atakuwa kafanya ubaya. Atakuwa hajafanya ubaya kwa mujibu wa maelezo yako. Kwa sababu si amesoma kitabu cha Allah lakini katika rukuu akaacha subhana rabbiyal azim wa bihamdihi au subhana rabbiyal azim au subhul qudus rabbul malaikati wa ruh, akasema alhamdulillahi rabbil alamin. Yuko katika nini? Katika rukuu mwanzo mpaka mwisho. Huyo atakuwa naye amefanya ubaya au hajafanya ubaya? Simeelewa? Atakuwa amefanya nini? Atakuwa amefanya ubaya kwa sababu ameweka Qur'ani sio pahala pake. Ameweka Qur'ani sio pahala pake. Na yote ambayo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa ameyafundisha, ametujulisha na ametuelimisha, na hadithi zake zipo, na haya yashazungumzwa tangu kipindi hicho cha nyuma, mashekhe wameyazungumza na sisi tunaendelea kuzungumza kwamba haya hayajathibiti. Na mtu ahusia hata katika wasia wake kwamba mimi nisije nikasomewa hitma, nisije nikasomewa tahalili, nisije nikasomewa 40, nisije nikasomewa 50, nisije nikasomewa 60, wala nisije nikasomewa maulidi na mambo yote ya uzushi yale, mtu aelishe kwamba nisije nikafanyiwa, kwamba wewe utakuwa umeepukana. Watu wakifanya tena wao wenyewe, lakini wewe ushausikia kwamba mimi nisifanyiwe hayo, kwa sababu naitakidi kwamba mambo hayo hajayafundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lakini watu wengine watasema nisomeeni hitima tena mulie vibaya. Sasa ni mambo ambayo kwa uzushi, na vipi tuzobe. Ehe, yani kifupi kwamba watu wafanye nini, yani watu wanahusia hayo. Sasa hayo ni mambo ambayo yalikuwa sio sahihi, nimefahamu. Kwa hiyo mtu atakayesema hayo maana yake kwamba ni mtu ambaye alikuwa amekwenda kinyume na nini na Uislamu na yale ambayo alikuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma jaa fi kitabi ruh, ama yale ambayo alikuja katika kitabu Ruh Ibn Qayyim, Ibn Qayyim katika sahifa ya 13, qala al-Khallal, amesema al-Khallal, akhbarani al-Hasan ibn Ahmad, amenipa habari mimi Hasan Hasan ibn Ahmad al-Warraq, atima hadathana Ali ibn Musa, hiyo sana manake hadathana hiyo, ametuhadithia sisi, usio kwamba imekosewa, ndio siha yake imekuwa hivyo hivyo, ndio katika utaratibu bwana, sio kaeka hadathana kwa sema itakuwa imekosewa, yani ndio katika istilahi zake. Hadathana Ali ibn Musa al-Haddad wa kana saduqan, alikuwa kwa mali mkweli. Qala, amesema kuntu ma Ahmad, mimi nilikuwa pamoja na Imam Ahmad ibn Hanbal wa Muhammad ibn Qudama al-Jawhari, na Muhammad ibn Qudama al-Jawhari, fi janazati, katika jeneza, falamma dafara al-mayyit, au falamma dufina al-mayyit, zama al-fuzika mayyit, lakini falamma dafana al-mayyit zama al-fuzika, tumefahamu yule Imam Ahmad ibn Hanbal al-fuzika mayyit, jalasa rajulun darirun, alikaa mtu ambaye alikuwa kipofu, yani kwamba ana athari katika macho yake, yakrau inda alqabri, akisoma mbele ya kaburi lile ambalo lilikuwa limezikwa pale. Faqala lahu Ahmad, akasema Imam Ahmad kumwambia yule mtu, ya hadha, ewe hadha, ewe wewe, inna alqira'ata inda alqabri bid'atun, hakika kisomo mbele ya kaburi ni bid'a. Falamma kharajna min almaqabir, nasema zama tulipotoka sisi kutoka katika sehemu za makaburini, qala Muhammad ibn Qudama, amesema Muhammad ibn Qudama li Ahmad ibn Hanbal, kumwambia Ahmad ibn Hanbal, ya Abdullah, ewe Abdullah, ma taqulu fi Mubashshar al-Halabi, unasemaje wewe kuhusiana Mubashshar al-Halabi? Qala, akasema thiqatun, huyo ni mtu thika. Qala, akasema katabta anhu shay'a, akamuuliza je, umeandika kutoka kwake chochote? Qala na'am, akasema ndio nimeandika kutoka kwake. Qala, akasema fa akhbarani Mubashshar, bas mimi amenipa habari Mubashshar, ana Abdurrahman ibn al-Ala, kutoka kwa Abdurrahman ibn al-Ala ibn jal, ibn Lajlaj, kutoka kwa ibn Lajlaj, jina hilo Lajlaj, mtu ambaye alikuwa anataka kumta mwanawe jina basi ni hilo Lajlaj. Hai, kuna watu wanatafuta majina ambayo alikuwa ndo kwanza ana hizo, kwa hiyo mwite Lajlaj. Naam, asema al-aslu al-Hallaj, asili ilikuwa nasoma al-Hallaj, wa huwa khata, unayo ni makosa, maana katika asili ukirudi katika kitabu inasoma al-Hallaj, lakini kwamba sahihi ni Lajlaj. An abihi, kutoka babake, anahu awsa, kwamba yeye amehusia, idha dufina, atakapozikwa, an yukraa inda ra'si, fasomwe mbele ya kichwa chake, bi Fatihati al-Baqara, fasomwe suratul Fat, somwe kwamba mwanzo wa suratul mwanzo wa suratul Baqara, maana yake ufunguzi wa suratul Baqara mwanzoni pale, wa khatimiha, na mwisho wake. Waqala, na akasema sami'tu Ibn Umar, anasema yeye amemsikia Ibn Umar yusi bidhalika, kusia jambo hilo. Faqala lahu Ahmad, akasema Imam Ahmad, farje, basi rejea, wa qul li rajuli, nenda kumwambia yule mtu, yakrau, aendelee kusoma kisomo chake. Umeelewa? Yaani endelee kusoma. Asema fal jawabu anhu, jawabu kuhusiana na athari hiyo, min wujuhin, ipo katika njia nyingi sana. Al awwal, ya mwanzo, asema anna fi thubuti hadhi qissa an Ahmad, hakika kuthibiti kisa hichi kutoka kwa Imam Ahmad nadharan, kuna mtizamo. Lianna Sheikh al-Khallal al-Hasan ibn Ahmad al-Warraq, kwa sababu huyu Sheikh Khallal al-Hasan ibn Ahmad al-Warraq, lam ajdi lahu tarjumatan fi ma indi, sijakuta mimi maelezo yote ambayo maulama waliyatoa kuhusiana na mtu huyu katika yale ambayo yalikuwepo kwangu mimi al-ana hivi sasa, min kutubi rijal, katika vitabu vya wanaume, yani katika vitabu vinazungumzia wale wapokezi wa hadithi na wale ambao maruatu wa hadithi, sijakuta maelezo yake mtu huyu. Wakadhalika sheikh, kuna vile vile sheikh wake Ali ibn Musa al-Haddad, lam aarifu, mimi simtambui, maana yake kwamba hajakuta katika vitabu hivyo, kuonyesha kwamba ni mtu majhul. Wa inqila, ikiwa pata semwa fi hadha sanadi, katika sanadi hii, anahu kana saduqan, anasema wa inqila, japokuwa pamesemwa fi hadha sanadi, katika sanadi hii, anahu kana saduqan, kwamba yeye ni mkweli. Fa inna dhahira, kwa hakika dhahir, anna al-qa'ila huwa al-Warraq hadha, kwa hakika msemaji wa maneno haya ni Warraqi huyo. Waqad arafta halahu, na wewe umekwisha kutambua hali yake kwamba ni mtu ambaye alikuwa julikani. Athani, njia ya pili, annahu in thabata dhalika anhu, ikiwa kwamba itathibiti jambo hilo, fa innahu akhasu mimma rawahu Abu Daud anhu, basi jambo hilo ni khususia zaidi kuliko lile ambalo alisimulia alimamu Abu Daud kutoka kwake. Wayantuju min aljami baina riwayatayn, na panapatikana faida kutokana na kukusanya baina riwaya mbili, anhu kutoka kwake Imam Ahmad bin Hanbal, anna madhhabahu, kwamba madhhabu yake karahatul qira'ati inda alqabri, kwamba ni chukizo la kusoma Qur'ani mbele ya kaburi, illa inda dafni, isipokuwa wakati wa nini, wa kuzika, ikiwa kama ni hivyo. Athalithu, ya tatu, anasema anna sanada bihadha al-athar la yasihu an ibn Umar, ansema sanadi kwa athari hii kutoka, ansema sanadi bihadha al-athar kwa athari hii la yasihu an ibn Umar, haijasihi kutoka kwa nani, kwa ibn Umar. Walau furidha thubutuhu, lau kwamba pachukuliwe au pajaliwe kwamba tuseme imethibiti, imefahamu, an Ahmad kutoka Imam Ahmad, wa dhalika, na hayo, li anna Abdurrahman ibn Ala ibn Lajlaj ma'dudun fil majhulina, anahesabika kwamba ni katika wale watu walikuwa wajulikani, kama yushairu bidhalika qawlu Dhahabi, kama anavyohisisha na kujulisha hayo kauli ya al-Imamu Dhahabi fi tarjumatihi, katika tarjuma yake, min al-mizan, katika mizan, amesema ma rawa anhu siwa mubashar hadha, anasema kwamba hajasimulia kutoka kwake isipokuwa mubashari huyo, wa min tariqihi, na katika njia yake, rawahu ibn Asakir, akisimulia ibn Asakir, wa amma tawthiq ibn Hibban iyyahu, ama tawthiq, kumwafikisha, kumfanya kuwa ni mtu madhubuti tena mkweli, ibn Hibban kumfanya kuwa madhubuti mtu huyo, famimma la yu'addu bihi, jambo hilo ni katika yale mambo ambayo alikuwa hisabiwi, limashtuhira bihi min at-tasahul, kwa yale ambayo alikuwa mpatikana maarufu kwa al-Imam ibn Hibban katika tasahul, katika ule wepesi na kuzembea katika jambo la fitawfiki, katika jambo la kuwafikisha watu ambao walikuwa wengine ni majhul, hawajulikani kabisa. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, lam yu'arrij alayhi al-Hafiz, haja egemea juu yake al-Imam al-Hafiz fi taqrib, katika taqrib, hina qala fi murtaj mutarjam, baada aliposema kusana na yule ambaye alikuwa ametolewa maelezo, akasema makbul makbul, yani inda al-mutaba'ati, wakati kufuatishiwa na hadithi nyingine. Wa illa, na kama sivyo, falayyinu al-hadith, basi mtu huyo anakuwa hadithi zake ni laini, kwa maana ni mtu ambaye hadithi zake ni dhaifu, kama nassa alayhi fil muqaddima, kama ambavyo alivyotulia maelezo katika muqaddima wake. Wa mimma yuayidu, na miongoni mwa mambo ambayo anatilia mkazo, yanatilia nguvu, ma dhakarna, yale ambayo ulikushakuyataja, anna Tirmidhia, kwamba al-Imam Tirmidhi ma tasahuli, pamoja na wepesi wake ambao alikuwa yuko nao fi tahsili, katika kuhasanisha hadithi, lama akhraja lahu hadithan akhar, hakutoa wala hakusimulia kwa ajili yake hadithi nyingine, walaysa lahu indahu ghayruhu, wala hakuna kwake al-Imam Tirmidhi hadithi nyingine, sio kwa hiyo. Sakata alayhi, amenyamazia kimya, wala yuhassinuhu, wala hajifanya kuwa daraja yake kuwa nzuri. Arabiu ya nne, annahu law thabata sanaduhu, lau kwamba ingethibiti sanadi yake, an ibn Umar, kutoka ibn Umar, fa huwa mawqufun, basi ingelikuwa ni nini, mawqufu, lau kwamba ingethibiti ingelikuwa ni mawqufu, lam yarfa'ahu, yani asingenyanyua ila nabii kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam, fala hujjata fihi aslan, kwa hiyo hakuna hoja ndani yake hata kidogo, yani kwa maana ni jambo ambalo kwa jathibiti. Wa mithlu hadha al-athar, na mfano athar kama hizi, ma dhakarahu ibn Qayyim aidan, ni yale ambayo alisimulia ibn Qayyim vile vile, wa dhakara al-Khallal an Shabi, na kataja al-Khallal kutoka Shabi, qala, amesema, kanat al-ansar, walikuwa mansari, idha mata lahum al-mayyitu, wanapokufa kwa wao maiti, ikhtalafu ila qabri, utofautiana katika kaburi lake, yaqrauna al-Qur'an, yani wanasoma Qur'an, ikhtalafu ila qabri, wanatofautiana kuelekea katika kaburi lake, yaqrauna al-Qur'an, wakisoma Qur'an, fa nahnu fi shakki min thubuti dhalika, na sisi tupo katika shaka katika kuhusiana na kudhibiti jambo hilo, an Shabi kutoka kwa Imam Shabi, bihadha lafzi wa lafzi khasa, maalum kabisa, faqad ra'aytu Suyuti, kwa hakika nimemwona al-Imamu Suyuti, qad awradahu fi sharh as-sudur, amealeta maelezo hayo katika sharh as-sudur, bilafzi, kwa tamko, kanat al-ansar, walikuwa mansar, yaqrauna inda al-mayyit surat al-baqara, walikuwa wakisoma mansar mbele ya maiti surat al-baqara, waqala, na akasema, rawahu ibn abi shayba, ameasimulia ibn abi shayba, wal-marwazi, na marwazi, auradahu fi babi ma yaqulu al-insan, amealeta katika mlango alopajina, ma yaqulu al-insan, yale ambayo anasema mwanadamu, fi maradhi al-mauti, katika yale maradhi ya mauti, wa ma yuqra'u indahu, na yale ambayo anasoma kwake. Thumma ra'aytu fi musannaf, kisha anasema nikaona katika musannaf li ibn abi shayba, وابن أبي شيبة وترجم له بقوله أكتولي أميليزك وقولياك باب ما يقال عند المريض إذا حضر يالي أمبايو يانو سوما بيلي يولي مغونج وفالي أتكفو مذوركية سكرة الموت فتبين قويك بينك أن في سنده مجالدا وانبا يكبينك وانبا كتك سندياك كنا أمتو أنهيتو مجالد وهو ابن سعيد نايني ابن سعيد قال الحافظ أمثيم الإمام الحافظ في التقريب فريق إجاب تقريب ليس بقوي وما امتوي هانا نغوفو وما نمتو أمبيا لقوة ضعيف أقبلك لذلك وقد تغير في آخر عمره نكوكيك مبادلك لك مش وعمري واك وإيو إنونيشا قوان بو يمتو مش وعمري واك لبادلك لذلك سكان زيني بشنوكا أكاوى نسيمة محبة ودبة يعني لقوة ديو نالقوة ديو فظهر بهذا وإيو نسيمة بكى ذهيري وميلزهاي أن الأثر قوان بأثاري ليس في القراءة عند القبر فكذهيري قوان بأثاري سيو قصوم قراءة ميل قبوري بل عند الاحتضار بل ميل ينيني يقوض ريوة سكرة الموت ثم هو على ذلك كشا هاي جو يقول ينجي ايبو ضعيف الاسناد قبا من بهايو ni dhaifu al-isnad na ilezo bado yanaendelea kurefu sana tutakuja kuondokea wa amma hadithu mamarra bil maqabir faqara qul huwallahu ahad kwa hiyo sanadi hizi hazithbiti au hizi athari ambazo shekhe alikuwa anazielezea ni athari ambazo wewe ukakuta katika baadhi ya vitabu lakini athari ambazo zilikuwa hazithbiti kabisa na ni athari ambazo watu wamezitunga kwa ajili ya kutilia nguvu yale ambayo wao watu walikuwa wako nayo na wanafanya ili ionekane kama ni mambo ambayo yalikuwa yamethibiti lakini mambo ambayo yalikuwa hayathibiti na huu ndio uzuri wa maulama kwamba huwa anakueleza ule mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kisha anakueleza kile ambacho kilichokuwa hakijathibiti ili wewe upate kujua kilichothibiti ni kipi ushikamane nacho na kile ambacho kilichokuwa hakijathibiti uepukane nacho na uwe mbali nacho na watu wengi katika jamii zetu hizi ni watu ambao walikuwa wajishughulishi na kusoma kwa hiyo kutokana kwamba wajishughulishi na kusoma kuna mambo mengi ambayo akipatikana mtu tu anajua Kiarabu kidogo tu akaeleza baadhi ya vitu basi watu wanaona kama kwamba yamefanya nini yamethibiti hayo mambo kumbe ni mambo ambayo yalikuwa yathibiti na mambo ambayo watu wanafanya mengi yao ni ya uzushi kwa hiyo sisi tunasoma na tunatanabishana na tunazinduana kuhusiana na haya ili mtu azinduke ashikamane na ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam na vile vile ajiepushe na yale ya bidaa. Kuna watu wengine tukiasema anasema leo nitakumsikiliza wewe shehe kila kitu ya bidaa tu. Yaani wewe shehe anasema kila kitu bidaa. Ndio nitamsikiliza leo. Allahu musta'an. Yaani watu wengeleza haya yule kila kitu kwa yeye akifai, kila kitu yeye afai. Kila kitu afai. Mwisho atajasema kwamba pia umsikiti pia ufai. Wewe subirini tu, tuko hapa hapa. Wewe subirini. Nimeelewa. Kuna baadhi ya watu wanasema maelezo haya. Sasa hayo ni maelezo ambayo mimi kutoka katika akili zake lakini sisi tunaeleza yale ambayo yalikuwa yamethibiti na yale ambayo yalikuwa hayathibiti wallahu aalam. Hakuna swali tulizani. Mzee Feruzi nakupa nafasi ya mwanzo wewe kwanza leo. Nimeona mzee wangu hapa lakini nakupa nafasi wewe. Unalo swali? Unalo eh? Haya uliza. Ndio.